Pies, bez klana, bez lasy, bez rodowodu, bez obroży, bez kagańca, bez smyczy, zwykły i szary, który samotnie ulicami się włóczy. Zbyt dużo widzi, jeszcze więcej nieufności się uczy. Jak masa innych małych, wielkich, młodych, starych, zwykłych, szarych, brudnych, przemokniętych. Jest ich tak wiele, najlepsi przyjaciele. Wielki sztuczny uśmiech przyklejony do twarzy. Kawałek mięsa w ręku, piesku, choć powąchaj sobie, możesz sobie pomarzyć. Pokazujesz, że to dla mnie, pogwizduj. Przywołujesz, głaskasz mi po główce, poklepujesz. Jak ty bardzo mnie żałujesz. Zapominasz, że pies wyczuje, jak ktoś go oszukuje, ale ty masz to, czego tak bardzo potrzebuje. Cud, który u szpiguta mnie uratuje. Nienawidzę tego, wstydzę się za to, bo kiedy ty mi mówisz prosz. Ja staję na dwóch łapach, krzyczysz, leżysz. Ja się kładę, siad. Ja siadam, płaszczę się przed tobą, błagam. Odkryłbym ci rękę, ale nadal staram się przekonać cię prośbami. Patrzę smutnymi oczami, nie pomogą oczy, musi skoczyć. A myślina z pyska kapie i tylko się gapie. Sam cię łapami, pozeram oczami, to co trzymasz tu w palcach. A ty machasz, ty mi głupio się uśmiechasz. Jak doskoczysz, to dostaniesz. Ponade mną wisi i kusi mnie moje pierwsze danie. Upokorzenie, którego sobie nigdy nie wybaczę. Skaczę jak na zawołanie, ty dajesz mi zadanie, a do mnie należy jego odpowiednie wykonanie. Może wreszcie to dostanę, chwila spełnienia jest już bliska. Ale czar bryska, gdy ty zabierasz rękę, to z przedmego pyska. Nie ma za mną nic, a przede mną jedno. Przedmiot pożądania, coś co mnie pociągnie na dno. Chęć posiadania, chęć posiadania, chęć posiadania. Nie ma za mną nic, a przede mną jedno. Przedmiot pożądania, coś co mnie pociągnie na dno. Chęć posiadania, chęć posiadania, chęć posiadania. Skulony, wystraszony pies dziś ma swój dzień i otrząsa się. Wyszczerza zęby, w gardle mu bulgocze gniew. Wspaniały, dumny, ludzki pies. Wyżej piesku, musi skoczyć wyżej. Zadowolony z siebie, podsuwa coraz bliżej. Są dłoni pod mój nos, daj głos. Daj głos, patrzę na wprost. Ostatnia szansa, by wyrostać się spod kreski i zmienić twój skomlący pieski los. Pełen Boże łaski, anielski głos. Wyskup na miejski ścieku, spod mostu weź na most. Wyczynisz więcej niż marny, szary, dzielnicowy cień. Przecież podobno każdy pies ma swój dzień. Mówią tak ludzie sukcesu spoza wielkiej wody. Nie ma takiej przeszkody, której nie pokonasz. Dasz radę jak nie sam, to kosztem innych niewinnych. To ich pech, a nie grzech, nie bądź dziecinny. Trzeba coraz wyżej mierzyć. Nie przestać w siebie wierzyć, nie przestać w siebie wierzyć. Coraz wyżej mierzyć, nie przestać. Ja staram się tu przeżyć i myślę jak zdobyć to co ma mnie zbawić. Sprawić, że uwierzę w siebie i poczuję się wreszcie jak czystej rasy pies. W swym rasowym niebie, w swym rasowym niebie. Nadeszło moje 5 minut, zostały jeszcze 2. Bierze górę chęć, pomimo że sumienie mówi nie. Psie, twój dzień jest dzisiaj, dzisiaj i nie czekaj. Nie pomogły prośby, pozostaje tylko siła. I choćby to zła droga była, musisz zrobić to, czego ulica cię najlepiej nauczyła. Nie ma za mną nic, a przede mną jedno. Przedmiot pożądania, coś co mnie pociągnie na dno. Chęć posiadania, chęć posiadania, chęć posiadania. Nie ma za mną nic, a przede mną jedno. Przedmiot pożądania, coś co mnie pociągnie na dno. Chęć posiadania, chęć posiadania, chęć posiadania. Skulony, wystraszony pies dziś ma swój dzień, otrząsa się. Wyszczerza zęby, w gardle mu bulgocze gniew. Wspaniały, dumny, ludzki pies. Skulony, wystraszony pies dziś ma swój dzień, otrząsa się. Wyszczerza zęby, w gardle mu bulgocze gniew. Wspaniały, dumny.